Diba sabi mo, ako'y iyong mahal. Kailanman ako'y di mo iiwanan. Ba't ka nagbago? Kung sakali man mayroon ka ng iba, puso ko'y sa'yo laging maghihintay. Di ko makakayanan mawalay ka kahit isang sandali. Sinasabi